13. Söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagî leh. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsulü hikmetlerini, dersi ibretlerini, derece-i ilimlerini müvazene etmek istersen, şu gelecek sözlere dikkat et. İşte, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat namiyle yağ dolunan, harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaik-i acibeyi zişura açıp, nazar-ı ibretlerini celbedip, ukule tükenmez bir hazine-i ulum açar. Felsefe hikmeti ise, bütün harikulade olan mucizat-ı kudreti, adet perdesi içinde saklayıp, cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sukut eden nadir fertleri nazara dikkate arz eder, onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Mesela, en cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini adi deyip lakaytlıkla bakar, fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istirapla nazar-ı ibrete teşhir eder. Mesela, en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybtan muntazam iaşelerini adi görüp, küfran perdesini üstüne çeker, fakat intizamdan şüzuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle hazır balıkçıları ağlatmak ister. Haşiye, Amerika'da aynen bu vakıa olmuştur. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifeti ilahiye cihetiyle servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifeti sani cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak, yüksek hakikatları cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı, muntazam üslupları ile tefsir ettikleri halde, manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki, ayetlerinin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip, ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeyinlerinde mevcut münasebet-i maneviyeye rabıtı olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hatt-ı münasebet teşkil etsin. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi, Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her biri zil ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunur ve tazammun ediyor. Evet, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nispeti hafiyeye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız, necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemal-i intizamı gör, ibret al. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ نُنْ bir sırrını bil. Hem ayeti ve ma yenbeği ile sırrını da bununla anla ki, şiirin şe'ni, küçük ve sönük hakikatları büyük ve parlak hayallerle süslendirip beğendirmek ister. Halbuki Kur'an'ın hakikatları o kadar büyük, âli, parlak ve revnaktardır ki, en büyük ve parlak hayal, o hakikatlara nispet edilse gayet küçük ve sönük kalır. Mesela, يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ يُوشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون gibi hadsiz hakikatları buna şahittir. Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi icaz ve hidayet nurunu neşrile küfrün zulümatını nasıl dağıttığını görmek, zevk etmek istersen, kendini o asr-ı cahiliyette ve o sahra-i bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında, perde-i cumud-u tabiata sarılmış olduğu bir anda, birden Kur'an'ın lisan-ı ulviyesinden, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ gibi ayetleri işit, bak. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı âlem, yusebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikir ediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan mahlukat, tüsebbihu lehus semâvâtu seb'u vel ard sayhasıyla işitenlerin nazarında, gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet numa, birer nur hakikat eda ve arz bir kafa, ber ve bahr birer lisan ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih feşan suretinde arz-ı didar eder. Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla mezkür zevkin dekayıkını göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşreden ve mürur zaman ile ulûm-ü mütearife hükmüne geçen ve sair neyyirat-ı İslamiye ile parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyet ile yahut sathî ve basit bir perdeyi ülfetle baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzemeyi icaz içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin ve birçok enva-ı icazı içinde bu nevi icazını zevk edemezsin. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en yüksek bir derece-i icazına bakmak istersen, şu temsili dinle, bak şöyle ki, gayet yüksek ve garip ve gayetle yayılmış acip bir ağaç farz edelim ki, o ağaç bir perde-i gayb altında, bir tabakayı mesturiyet içinde saklanmış. Malumdur ki, bir ağacın, İnsanın azaları gibi, onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir müvazenet lazımdır. Her bir cüz'ü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen ve halen görünmüyor, o ağaca dair biri çıksa, bir perde üstünde onun her bir azasına mukabil birer resim çekse, birer hudut çizse, dalından meyveye, meyveden yaprağa, bir tenasüple bir suret tersim etse ve birbirinden nihayetsiz uzak mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimatla doldursa, elbette şüphe kalmaz ki o ressam o gaybi ağacı gayb aşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Aynen onun gibi, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi hakikat-ı mümkinata dair ki o hakikat dünyanın iptidasından tut ta ahiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ferşten arşa ve zerreden şemse kadar yayılmış olan şecere-i hilkatin hakikatine dair beyanat-ı furkaniyesi o kadar tenasübü muhafaza etmiş ve her bir uzva ve meyveye layık birer suret vermiştir ki bütün muhakkikler nihayet-i tahkikinde Kur'an'ın tasvirine maşallah, barekallah deyip tılsımı kainatı ve muammayı hilkatı keşf ve fetheden yalnız sensin ey Kur'an-ı Hakim demişler. Velillahil meselül a'la, temsilde kusur yok. Esma ve sıfat-ı ilahiyeyi, şuun ve ef'al-i rabbaniyeyi bir şecere-i tuğba-i nur hükmünde temsil edelim ki o şecere-i nuraniyenin daire-i azameti ezelden ebede uzanıp gidiyor. Hudud-u kibriyası gayri mütenayi fezay-ı ıtlakta yayılıp ihata ediyor. Hudud-u icraatı yahulu beynel mar'i ve kalbih fâlikul habbi ven nevâ huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ hududundan tut ta وَالسَّمَاوَاتُ مَطْبِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ hududuna kadar uzanmış, o hakikat-ı nuraniyeyi bütün dal ve budaklarıyla, gayat ve meyveleriyle, o kadar tenasüple ve birbirine uygun, birbirine layık, birbirini kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinden tevahhuş etmeyecek bir surette o hakaiki esma ve sıfatı ve şuun ve ef'ali beyan etmiştir ki, bütün ehli keşf ve hakikat ve daire-i melekûtta cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet, o beyanat-ı furkaniyeye karşı Sübhanallah deyip, ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek tasdik ediyorlar. Mesela, bütün daire-i imkan ve daire-i vücuba bakan, hem o iki şecere-i azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan-ı sittesi ve o erkanın bütün dal ve budakları, ta en ince meyve ve çiçekler aralarında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder ve o derece bir muvazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir tenasüp tarzında izhar eder ki, aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne hayran kalır. Ve o iman dalının bir budağı hükmünde olan İslamiyet'in erkan-ı hamsesi aralarında ve o erkanın ta en ince teferruatı ve en küçük adabı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'i semeratına varıncaya kadar aralarında hüsnü tenasüp ve kemal-i münasebet ve tam bir müvazenet muhafaza edildiğine delil, o Kur'an-ı Camii'nin nusus ve vücuhundan ve işaret ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-i İslamiyenin kemal-i intizamı ve müvazeneti ve hüsnü tenasübü ve resaneti, cerhedilmez bir şahid-i adil, şüphe getirmez bir bürhan-ı katıdır. Demek oluyor ki, beyanat-ı Kur'aniye, beşerin ilmi cüz'isine, bahusus bir ümminin ilmine müstenit olamaz. Belki bir ilmi muhite istinat ediyor ve cemî eşyayı birden görebilir, ezel ebed ortasında bütün hakaiki bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'allehu ivecâ, bu hakikate işaret eder. Allahümme yâ münzilel Kur'an, bihakkil Kur'an ve bihakkı men unzile aleyhil Kur'an, nevvir kulûbena ve kubûrena binûril iman vel Kur'an. Amin ya müsteân. 13. sözün 2. makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki, kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Birinci yol, o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam-ı ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir daracıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Delil istemiyor, göz ile görünür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında biçare insan, o idam-ı ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadet-i ebediyeye ve alemi nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi, o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Bu kat'i hakikat, bu üç yol ile bulunduğunda ve bu üç yolun da mezkûr üç hakikat ile olacağını ihbar eden 124 bin muhbir-i sadık, ellerinde nişane-i tasdik olan mucizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan 124 milyon evliyanın aynı hakikate şehadetleri ve haddü hesaba gelmeyen muhakkiklerin kat'i delilleriyle o enbiya ve evliyanın verdikleri aynı haberleri aklen ilmel yakîn derecesinde ispat ettikleri, onlardan birisi Risale-i Nur'dur, meydandadır. Ve %99 ihtimali kat'î ile idam ve zindan-ı ebediden kurtulmak ve o yolu saadet-i ebediyeye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir diye ittifaken haber veriyorlar. Acaba %1 ihtimali helaket bulunan bir tehlike yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara alınsa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adamın endişe-i helaketten gelen elem-i manevi onun yemek iştihasını kaçırdığı halde böyle yüz binler sadık ve musaddak muhbirlerin %100 ihtimal ile dalalet ve sefahet göz önündeki kabir daracına ve ebedi hapsi münferidine kat'i sebep olduğunu ve iman, ubudiyet, %100 ihtimal ile o daracını kaldırıp, o hapsi münferidi kapatıp, şu göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray-ı saadete açılan bir kapıya çeviriyor diye ihbar eden ve emarelerini ve asarlarını gösterdikleri halde, bu acip ve garip, ve dehşetli ve azametli mesele karşısında bulunan biçare insan ve bahusus Müslüman, eğer iman ve ubudiyeti olmazsa, bütün dünya saltanatı ve lezzeti bir tek insana verilse, acaba o göz önündeki her vakit oraya çağrılmasına nöbetini bekleyen bir insana verdiği o endişeden gelen elim elemi kaldırabilir mi? Sizden soruyorum. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşetli elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar, elbette o ehli dalalet ve sefahet yüz bin lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. Madem ehli iman ve taat göz önünde gördüğü kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saadet-i layezaliye, kendisi hakkında bir kapı olduğunu ve o ezeli mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış, her vakit gel biletini al diye beklemesinden derin, esaslı, hakiki lezzet ve zevk-i manevi öyle bir lezzettir ki, eğer tecessüm etse ve o çekirdek bir ağaç olsa, o adama hususi bir cennet hükmüne geçtiği halde, o zevk ve lezzeti azimeyi terk edip, gençlik saikasıyla o hadsiz elemler ile alude, zehirli bir bala benzeyen, sefihane ve heveskerane, muvakkat bir lezzeti gayri meşruayı ihtiyar eden, hayvandan 100 derece aşağı düşer. Ecnebi dinsizleri gibi de olamaz. Çünkü onlar peygamberi inkar etseler diğerlerini tanıyabilirler. Peygamberleri bilmeseler de Allah'ı tanıyabilirler. Allah'ı bilmeseler de kemalata medar olacak bazı güzel hasletler bulunabilir. Fakat bir Müslüman hem enbiyayı hem Rabbini hem bütün kemalatı Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla biliyor. Onun terbiyesini bırakan ve zincirinden çıkan daha hiçbir peygamberi aleyhisselam tanımaz ve Allah'ı da tanımaz. Ve ruhunda kemalatı muhafaza edecek hiçbir esasatı bilemez. Çünkü peygamberlerin en ahiri ve en büyükleri ve dini ve daveti umum nev'i beşere baktığı için ve mucizatça ve dince umuma faik ve bütün nev'i beşere bütün hakaikte üstatlık edip, 14 asırda parlak bir surette ispat eden ve nev'i beşerin medar-ı iftiharı bir zatın terbiye-i esasiyelerini ve usul-i dinini terk eden, elbette hiçbir cihette bir nur, bir kemal bulamaz. Sukutu mutlaka mahkumdur. İşte ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbal ile istikbalini ve hayatını temin için çabalayan biçareler! Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O keyfinize kâfidir. Haricinde ve gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız. Eğer mazi yani geçmiş zamanın hadisatını sinema ile hali hazırda gösterdikleri gibi istikbaldeki ahval dahi mesela 50 sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilseydi ehli sefahet şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrin ve nefret edip ağlayacaktılar. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi süruru isteyen, iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam kendine rehber etmek gerektir.